Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. І такім чынам сённяшнія беларускія тэмы: спёка і выбарчая кампанія, курс валюты і адпачынкі, у школу ў льняной вышыванцы. А таксама, ці можна пражыць сёлета са збору ягад і грыбоў. Заставайцеся з намі. У спёку на выходныя дні абмежавалі правядзення масавых мерапрыемстваў у Менску. У суботу ў Беларусі чакаюць трапічных 35-36 градусаў цяпла. А зборшчыкі подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў скардзяцца, аднак, не на спёку, а на агульную млявасць. Народ выиграл. То есть все говорят, мы не пойдем, то есть идите до черта, мы вне политики и все, то есть все надоело, ничего не будет, все пропало, все, уже как измирились. Сёння мінула якраз палова тэрміну, адведзенага на збор подпісаў. Паводле Лідзіі Ярмошынай, найбольш іх у групы Александра Лукашэнкі, больш за паўмільёна. Вось што паведамляюць у групе Сергея Гайдукевіча. Ні адзін кандыдат пока подпісі, кроме дзейсуючага прэзідэнта, і нас не здаваў. Ну а так, если говорить о цифрах, то на сегодняшний день это 87 тысяч, поэтому все идет по графику. Рэагуючы на інтэрв'ю кіраўніка дзяржавы, незалежныя журналісты лічаць, што ўлады заўсёды іх будуць шальмаваць, бо ў разрэз з дзяржаўнай прапагандай яны паказваюць рэальную Беларусь. Вось што кажа гомельская журналістка Ларыса Шчыракова, якая за гэты год атрымала 5 штрафаў за супрацоўніцтва з неакрэдытаванымі ў Беларусі СМІ. Менавіта журналісты паказваюць, распавядаюць і даносяць, а кароль та голы. И вот этого вельми-вельми боятся. То есть, когда мы просто начинаем показывать эту всю правду, показывать эту разруху, якая в Украине, на державной пропаганде, якая кажет, что у нас порядок и стабильность, а мы показываем, что разруха, и все. И мы вороги, и мы останемся такими назавжды. И никакой либерализации, я в это попросту не веру. Пакуль бацькі абураюцца, што ў крамах няма школьнага адзення з натуральных тканінаў, дзве мамы ўзялі справу ў свае рукі і шыюць нацыянальную школьную форму з лёну і з вышыўкай. Вось што гаворыць Алена Маркоўка з прыватнай фірмы «Элен Карот». Лён у школьнай форме – гэта найлепшы выхад. І пазней больш падрабязная сустрэча з матулямі, якія шыюць нацыянальную школьную форму. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Ад пачатку тыдня ў Беларусі ўсталявалася спякотнае надвор'е. 30 градусаў цяпла і вышэй чакаецца таксама і праз увесь наступны тыдзень. Экстрэмальныя ўмовы надвор'я, аднак, не ўплываюць на працяг працэдуры збору подпісаў за кандыдатаў. Звыклыя ўжо пікеты застаюцца на праспекце Незалежнасці, па дарозе да Камароўскага, Чэрвеньскага рынку, прывакзальнай плошчы і іншых людных месцах Менску. Уражаннямі ад працы пад адкрытым сонцам дзеліцца сябра Сойму БНФ Яўген Рыбакоў. Ён збірае подпісы за Таццяну Караткевіч. Мы выконваем параду мадам Шоткіны, якая казала, што трэба круціцца ў жыцці. І мы круцімся, каб загар лёг роўна. Але мы зараз п'ем шмат, многа вады, выпіваем па 3 літра, і гэта становча сказваецца на стану здароўя. Я, напрыклад, скіну залішнюю вагу і магу зараз у сваёй папругі прабіць яшчэ адну дзірачку. Як актыўнасць змянілася вот за дні? Ад чаго змянілася? Ад спёкі? Стала атрымлівацца зараз чарга з людзей. Калісьці яе не было, а ўжо напрыканцы, калі людзі сталі варочацца з працай, стала па 4 чалавека ў чарзе. Это добрая з'ява. Што, як вы думаеце, чаму? Людзі ўжо спешаюцца не спазніцца падпісацца, да, ці як? Мне здаецца, што некі такі вось падыход да грамадскіх абавязкаў змяніўся ў людзей. То есть людзі адчуваюць некую адказнасць, да? Адказнасць, да, так. Віктор Гладкі, актывіст групы падтрымкі Віктара Цярэшчэнкі, таксама працуе на сонцы, але кажа, што працаваць замінае зусім не спёка, але даі. Немножко ставят палки в колеса госавтоинспекции. То есть выполняем свои служебные обязанности, выставляем пикеты, мешаем. То есть машину забирают на штрафстоянку. За 7 минут это 500 тысяч. Вот столкнулись с этим сегодня, целый день потеряли. То есть, телефон на лобовом стекле. Позвонить, одна минута вопрос решает. А им наплевать. Абсолютно наплевательское отношение к людям. Хотелось бы донести это до руководства госавтоинспекции, до министра внутренних дел лично, потому что как так? То есть, кто нет денег, то есть таким образом они решили на автолюбителей заработать. Вышыванка і капялюш. Такую працоўную форму абраў для сябе Артём Цыплякоў. Ён валянтэр у групе падтрымкі Анатолія Лябецькі. Народ выиграл. То есть все он говорит, мы не пойдем, то есть идите до черта, мы вне политики и все, то есть все надоело, ничего не будет, все пропало, все уже как измирились. И колись там 6-7 год мне казала моя тетя, которая працевала 20 год отказом секретаром комиссии на Ускрае Кумерского. Она говорила, вот ты говоришь, что молодежь за перемены, пенсионеры за перемены. И то есть я же типа, бачу, как краем вока, как голосую. То есть на отворотке. И зараз я ей сказал, тетик, ты была права. То есть у меня боль подписал, это люди после 35-40 год. До 25 вогуля политичные, те дети, которые просто там разделились при этом войне. То есть и они инших не ведают. Молодежь фигистично политична. Партыйная сімволіка, дзяржаўна-чырвона-зялёная і бел-чырвона-белыя сцягі па-ранейшаму сталыя атрыбуты пікетаў прадстаўнікоў кожнага з кандыдатаў. Толькі Жанна Рамановская – адзіная з гэтых прэтэндэнтаў, якая збірае подпісы ўласнаручна побач са сваім партрэтам. Жанна Мікалаевна таксама ўражаная не спякотным надвор'ем, а настроем людзей. Меня пугает то, что у нас в стране поселился страх. Люди боятся, в принципе, говорят, не боюсь ли я участвовать в президентской кампании предвыборной, не будет ли мне что-то за это. Они боятся за себя, не выгонят ли их из общежития, где они проживают, ну и вообще не будет ли каких-то последствий для них в том числе. Люди сомневаются в прозрачности выборов, что это будет все честно и объективно. Кажа Жанна Рамановская. Каманды патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі пераадолелі свой асаблівы экватар. 15 з 30 каляндарных дзён, якія адводзяцца на збор подпісаў, ужо скончыліся. І з чым прэтэндэнты прыйшлі на прамежкавы фініш, зараз раскажа калега Уладзімір Глот. На першым месцы з вялікім адрывам ідзе дзейны кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка. У яго ўжо 538 тысяч подпісаў. Менавіта гэтую лічбу назвала 6 ліпеня старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Прычым усе гэтыя подпісы ўжо перададзеныя на праверку іх сапраўднасці ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Цягам 10 дзён іх павінны праверыць. Праз кантроль першапачаткова праходзяць 20% сабраных подпісаў. На другім месцы ідзе Сергей Гайдукевіч, у якога 87 тысяч подпісаў. Яго сын, які ж адначасова з'яўляецца і першым намеснікам старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі, Олег, кажа. Те подписи, которые уже проверены внутренним мониторингом партии, сегодня по всей стране, в каждой области, сегодня-завтра будут сдаваться в Центр избирком. Часть подписи, то есть уже в понедельник будет цифра, сколько сдано в Центр избирком, а не сколько собрано. Ни один кандидат пока подписи, кроме действующего президента и нас, не сдавал. Ну а так, если говорить о цифрах, то на сегодняшний день это 87 тысяч, поэтому все идет по графику. У Татьяны Короткевич 10 каля 75 тысяч подписов. В эту лишбу назвал сегодня Свободе керовник ее выборчего штабу Андрей Дмитриев. И он сказал, что штаб сбирает выники в субботу. Тому докладную лишбу можно будет назвать только завтра. На минулую субботу у Татьяны Короткевич было 43 тысячи. Але литерально, як прикидывая штаб, так званая хуткость сбору складая прикладно 5 тысяч подписов за день. Это и дозволяет лечить, что у Татьяны Короткевич зараз каля 75 тысяч подписов. Больше за 65 тысяч подписов мая команда экономиста Виктора Терещенко. Керовник ягоной группы Олег Нестерков сказал «Свободе», что группа по-ранейшему хочет собрать более чем 100 тысяч необходимых подписов, как иметь певный запас на так званую выбраковку. Керовник инициативной группы Миколая Улаховича, основанник объединения «Белорусское казацтво», Михаил Образов сказал «Свободе», что новая лишба собранных подписов станет ведомая у понеделок. На 3 жнивня у этой группы было 47 тысяч. Але, как кажа Образов, мы прорастаем и прорастаем каждый день. Черговую арифметику будем подбивать с раницы у понеделок. Тому раней за гэты час докладную лічбу назваць немагчыма. Кіраўнік ініцыятыўнай групы лідара партыі «Справядлівы свет» Сергея Калякіна Валерый Ухналёў паведаміў «Свабодзе», што цяпер яго група ўжо сабрала болей за 40 тысяч подпісаў. Найноўшыя дадзеныя будуць сёння позна ўвечары. Ну, я так думаю, па прыкідках, будзе где-то тысяч чуть больше 40. 50 не будет. Вчера мы с Сергеем Ивановичем были в Полоцке. Это отлично, просто. Там очередь стоит меньше, чем 2 часа. Мы собрали 66 подписей. У торгового центра мы там стояли. Действительно, очередь. Как-то люди возмущены. Вот то, что сегодня предприятие ноль. Все становится. Зарплаты там по миллиону полтора. Чувствуется вот это вот все. Надо менять, надо делать. На рахунку группы Анатолия Лябецька каля 40 тысяч подписов. Такую лічбу называе Віктор Корняенко. Пакуль што это толькі па справаздачах людзей, якія там нам даюць, мы яшчэ лісты не бачылі самі. І другое, не зусім зразумела, як збіраюцца подпісы, акрамя пікетаў. Дадзеныя пакуль што ёсць больш-менш дакладныя толькі па пікетах. У педагога Жанны Рамановскай, якая часова не працуе, у ініцыятыўнай групе толькі 110 чалавек. Ва ўсіх астатніх прэтэндэнтаў больш за тысячу. Кандыдатка па-ранейшаму адмаўляецца агучваць лічбу сабраных за яе подпісаў і гаворыць, што пакуль яна нічога новага сказаць не можа. Усё ў працэсе. На збор подпісаў ініцыятыўным групам паводле выбарчага кодэксу даецца 30 календарных дзён. Дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты могуць сабраць апошнія подпісы, гэта 21 жніўня. І працяг тэмы ў праскім акцэнце. Які свой вобраз прапануе грамадству дзейны кіраўнік дзяржавы на сёлетніх выбарах? Як прэзентуюць сябе апазіцыйныя прэтэндэнты? Чым іміджы сёлетняй кампаніі адрозніваюцца ад іміджаў папярэдніх? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць гутарку. Палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі, філёзаф-палітолог Владзімір Падгол і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Праскі акцэнт слухайце ў эфіры «Свабоды» ў нядзелю. Абясцэньванне расійскага рубля на фоне зніжэння цэнаў на нафту аўтаматычна аслабляе пазіцыі беларускай нацыянальнай валюты, якая ў валютным кошыку наймацней прывязана якраз да расійскіх грошай. Чым пагражае такая тэндэнцыя шараговым грамадзянам? Ці варта чакаць чарговай хвалі пераводу рублёвых зберажэнняў у валютныя? Адказы на гэтае пытанне шукаў Ігар Карней, які з намі на сувязі. Добры вечар, Ігар. Добрый вечер, Алина. Так какие перспективы? Усяго за 2 тыдні девальвация белорусского рубля до американского доляра склала 4%, а до евро 6,5%. Ну, то бок для любой іншой экономики стабильной и предсказальной вот такие вагання были б, ну, фактично катастрофичные, но але для Беларуси это вагання так само істотное, але пакуль, скажем так, не трагічное. Ну, але тым не менее, навучаные сумным досвідам, найперш узору 2011 года, 2014, Беларусь беларусы, конечно, могуць напружыцца, бо паводле афіцыйных дадзеных на пачатак 2015 году насельніцтва захоўвала ў дзяржаўных камерцыйных банках зберажэнняў больш як на 134 трыльёны рублёў. Ну, то бок такая дастаткова вялікая сума, ёсць такі вот, калі эквівалент даляровы ўзяць, то на кожна, хто ў Менску вось захоўвае гэтыя зберажэнні, дзесьці атрымліваецца 2600 даляраў. Ну, я маю на ўвазі толькі тыя, хто карыстаецца дэпазітамі. Удакладніце, Ігар, вось гэтыя грошы ў рублях ці ўсё-такі ў далярах людзі захоўваюць? Вось тым-то і справа, што толькі траціна ад гэтай сумы, ад 134 трыльёнаў рублёў, захоўваецца ў рублях, а астатняе ў замежнай валюце. Ну, то бок эксперты таксама адзначаюць, што вось такую дыспрапорцыю досыць істотную, якая паказвае ступень даверу да ўласнай валюты, справакавалі дзве значныя дэвальвацыі, я ўжо казаў, у 11-м і 14-м годах, і вось менавіта гэта стала падставай да таго, каб больш уважліва сачыць за тым, што адбываецца на фінансавым рынку. Ну, але пакуль у банкаўскіх установах адносны штыль, калі можна так сказаць, ваганні ўсё ж не такія сур'ёзныя, як падчас дэвальвацыі, якія, калі гэтыя памеры складалі дзясяткі ці нават сотні працэнтаў, і панікі не назіраецца. Да таго ж, па выніках сённяшніх біржавых таргоў рубель умоўна ўмацаваўся адносна даляра на 17 рублёў, ну а еўра, праўда, вырас на 30 рублёў. Ігар, згадаем, што беларускія ўлады абвясцілі курс на дэдалярызацыю эканомікі, іншымі словамі, на адвязку ад даляра. Як гэта ўплывае на цэнікі, на тарыфы? Цэны ў крамах сапраўды па-ранейшаму прывязаныя да валютных разлікаў за імпарт, бо вось гэта палітыка на імпартазамяшчэнне, перадусім харчовых прадуктаў, яна, ну, дэклараваная, але не рэалізуецца. І адпаведна любое ваганне рубля цягне за сабой перапісванне цэннікаў. Найперш, як мы ўжо вось адзначалі, гэта тычыцца тавараў, набытых за мяжой за даляры ці еўра. І аналагічная карціна паводле логікі павінна назірацца на камерцыйных рынках, дзе большая палова асартыменту мае імпартнае паходжанне. Тым не меней, ось размаўляў сёння з менскім прадпрымальнікам, адным з актывістаў руху прадпрымальніцкага перспектыва Вячаславам Пелепуком. Так вось ён сказаў, што ў гэты час вось затаварвацца ў Расіі нават выгадна, бо за зніжэннем спажывецкага попыту тамтэйшыя аптавікі таксама не рызыкуюць моцна карэктаваць адпускныя цэны, бо гэта зноў жа адаб'ецца на тым, як яны сабе будуць адчуваць у фінансавым стане, бо калі будуць высокія цэны, напалоханыя расейцы, што яны зараз лічаць, што трэба адкладаць грошы, а не траціць. Да, падает в долларовом эквиваленте стоимость товара, поскольку там тоже покупательская способность низкая, и русские предприниматели не так быстро поднимают цены. Наши. Они все равно пересчитают. Это пока еще старый там товар завезен. Много, конечно, было товара завезено по серым схемам. И у предпринимателя есть определенная маржа, у того предпринимателя серого. А мы знаем, там 80% точно по серым схемам завозится. И признаки – это то, что даже не дают документов предпринимателям на наших оптовых рынках. Получается, что много завезено по старым ценам. И вот такая ситуация еще позволяет им держать цену низкой. Только бы удержать покупательский спрос. Еще русские в этом плане более сообразительны, чем наши чиновники. Гэта быў Вячаслаў Пелепук. І зноў пытанне да Ігара Карнея. Вось на фоне апошніх падзей у Расіі, вайны з заходняй прадукцыяй, што можа чакаць беларускіх пастаўшчыкоў? Лепшая ці горшая ў іх перспектыва? З пастаўшчыкамі складанае пытанне. Нават аналітыкі, вось, якія заўсёды казалі, што Расія адзіная карміліца і трэба за яе трымацца, сёння ёсць ўсё часцей гучаць меркаванні, што вось на фоне ўзмацнення заходніх санкцыяў трэба ўсё-такі займацца дыверсіфікацыяй паставак, бо Расіі зноў жа прадракаецца сур'ёзны эканамічны спад, а гэта пры такой татальнай прывязцы даб'ецца на попыце і на беларускую прадукцыю. Прыкладам, як кажа кіраўнік парталу пра бізнес Бівае Віталь Валянюк, найбольш разумныя паводзіны ў такой сітуацыі ўсё ж пошук альтэрнатыўных пляцовак беларускай прысутнасці. Компании, которые ориентированы в основном на российский рынок, конечно, им придется как-то переформатироваться, искать и новые рынки, и снижать издержки. То есть для них этот год будет достаточно сложным, но это вызов, который, если грамотно использовать, то действительно можно выйти из кризиса в хорошей такой форме спортивной, быть гораздо более конкурентоспособными, чем до него. В то же время мы не можем, торгуя с Россией, не ориентироваться на ту динамику российского рубля, которую мы наблюдаем. Прогнозы разные. от пессимистичных о том, что нефть упадет до 40 долларов за баррель или ниже, до оптимистичных, цена нефти постепенно стабилизируется и будет расти, и девальвация российского рубля остановится и, может быть, даже произойдет некоторый отскок. Готовится она к самым разным сценариям, ориентироваться на худший, надеяться на лучший, ну и искать новые ниши, новые рынки, повышать свою конкурентоспособность. Это был Віталь Валянюк. І питання ще до Ігоря Корнєя. Як тепер виглядають ціни на туристичні путівки за межу у приватності? Ну, сапраўды, вось зараз пік сезону адпачынкаў, людзі працягваюць выязджаць за мяжу, ну і, натуральна, гэтыя працэсы закранулі турыстычную галіну. Варта адзначыць, што ад 1 сакавіка турфірмам забаранілі браць з кліента плату ў цвёрдай валюце, і цяпер даводзіцца запасацца рублямі. Ну, вось я сёння прамоніторыў шэраг сайтаў кампаній, якія займаюцца турыстычнымі паслугамі. Ну, курс вагаецца, але ён прыкметна больш, чым падае нацыянальны банк. У сярэднім 16 тысяч за даляр і 17 тысяч 500 за еўра. Ну, прыблізна на 400, на 500 рублёў больш за тое, што вызначае Цэнтрабанк. Это былі падрабязнасці ад Ігара Карнея, а зараз наша пытанне. Кіраўнік Беларусі паабяцаў, што за 5 гадоў краіна разлічыцца з усімі даўгамі. Як вы гэта ацэньваеце? Ці верыце, што гэта будзе выканана? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Не здолеем. Я 9 гадоў на яднай працы працую, але гэты час у мяне зарплата як была так, і на той момант она так і ёсць. При этом руководства нет. Советский Союз пытается построить. Я сказал, значит, так будет, а так не будет. Трудно представляется это, честно. Потому что экономика должна выйти на другой уровень, а пока этого не происходит. Основное действие. Нашей, я считаю, что в нашей экономике нету краха, нету просвета, в ней просто застой пока что. Дальше не знаю, что будет, к сожалению. Трудно предсказать. На насчет долгов, я думаю, вы знаете, я думаю, это ну не на 100%, ну на 80% рассчитаемся. В свое время, в советское время, Албания закрыла все границы и рассчиталась. Нам бы закрыть границу с Польшей, чтобы туда никто не сунулся. Но вы знаете, еще бы убрать дебилоидов, которые занимают некоторые посты. И все. Мне кажется, вряд ли, потому что за 20 с лишним, что он здесь вот правит, то как-то никаких движений уже не было в положительную сторону. То есть мы в долгах как и были, это все обещания какие-то, мне кажется. Может. Да, нету никакой экономики такой, улучшений никаких нету, наоборот, все как-то все хуже и хуже. Так. Мне кажется, нереально. Надо что-то с этим делать. Да, вообще-то да, Махчина. А потому что уже сколько лет у нас президентом, вот что он говорит, он делает, однако он делается, все делается. А по колхозам взять это вообще прекрасно все. Я считаю, да. И, по-моему, каждая страна имеет какие-то небольшие долги. И, как говорится, вносить себе в голову такую вот проблему, наверное, нельзя. Но, во всяком случае, каждый человек, в общем, который сидит на данном, в общем-то, поприще, это самое, действительно хочет и обещает, вернее, хочет и фантазирует на хорошую тему. Вот. Честно, нет. Ну, смотря сейчас, вот на данный момент, как на самом деле попадали заработные платы, многие остались без работы. Я еле нашла работу очень много месяцев, когда, после того, когда меня сократили со старой, и зарплаты падают, и как бы зарплаты поднимаются, все поднимают. Я сомневаюсь, что мы таким образом так быстро вылезем. Гэта былі меркаванні гарадзенцаў. Свой погляд на тэму тыдня прапануюць і эксперты. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, ці адэкватна ўспрымае Александр Лукашэнка эканамічную рэальнасць. Апошнімі днямі кіраўнік дзяржавы выступіў з важнымі заявамі адносна эканамічных перспектыў Беларусі. Як аддзяліць перадвыбарчы піар ад сапраўднай палітыкі? Наколькі глыбокі эканамічны крызіс? Ці гатовы Александр Лукашэнка да рынкавых рэформ? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарку экспертаў слухайце ў суботу. Александр Лукашенко паабяцаў вырашыць праблему пакаранняў у Беларусі журналістаў-фрылансараў, якія пішуць у замежныя СМІ і не маюць акрэдытацыі. Фрылансер, іншымі словамі, пазаштатны карэспандэнт. Валер Каліноўскі сказаў кіраўніку, што мноства карэспандэнтаў у розных гарадах спрабуюць працаваць фрыланс-журналістамі на замежныя СМІ, за што часта атрымліваюць судовыя пакаранні ў выглядзе штрафаў. Александр Иванович, ну вот на завершение я хотел бы проявить корпоративную солидарность с нашими коллегами. И что кого освободит? С корпоративной солидарностью с журналистами, с фрилансами. За этот год по подликам Белорусской ассоциации журналистов отбылось 26 судов над журналистами, в основном с регионов, из Минска, с регионов, которые ну, написали нечто на сайт, сняли видео, интервью сделали, нарушение закона в СМИ. Штрафов на сколько? 137 миллионов. И не по факту, что там они написали, их судить, а то, что вот они написали, не имели там аккредитации. Так дайте им аккредитацию, або дайте регистрацию, как працуют, и карайте уже конкретно, когда они ссылали. И я не прошу от вас отказу, я просто звертаю увагу, что до этих людей, до наших коллег, которые не запрошены тут, которые, особенно в регионах, не в Минске, в более складанных условиях, с местной владой, с милицией находятся, треба больше уваги. Это люди, которые работают на громадство, на читачов, на людей, стараются. Кепского не робить. Отказу не треба, просто зверніться на это увагу. Александр Лукашенко попросил свою прессовую службу подрихтовать ему информацию на гэты конт. Гомельская журналістка Ларыса Шчыракова за гэты год атрымала ўжо 5 штрафаў за супрацоўніцтва з неакрэдытаванымі ў Беларусі сродкамі масавай інфармацыі. Яна лічыць, што цяперашнія ўлады заўсёды будуць шальмаваць незалежных журналістаў, якія змагаюцца супраць дзяржаўнай прапаганды, паказваючы ў сваіх матэрыялах рэальную Беларусь. Менавіта журналісты паказваюць, распавядаюць і даносяць, а кароль та голы. И вот этого вельми-вельми боятся. То есть, когда мы ну, просто начинаем показывать эту всю правду, показывать эту разруху, якая в Украине, на державной пропаганде, якая кажет, что у нас порядок и стабильность, а мы показываем, что разруха, и все. И мы вороги, и мы останемся такими назавжды. И никакой либерализации я в это ну, попросту не верю. Незалежны журналіст Алес Залеўскі згодны са сваёй гомельскай калегай і таксама не чакае лібералізацыі. Словам гэтым верыць нельга ні ў якім выпадку. Па-першае, гэта выбары, ён это відавочна, што для яго гэта цяпер найважнейшае, і відавочна, што ўсе крокі ён робіць дзеля таго, каб атрымаць нейкую падтрымку ў грамадстве рэальную. А па-другое, у журналісцкай сферы ён, в принципе, уже выказал свое ставление до незалежных журналистов, до незалежных редакторов. И это можно вельми легко проверить по той колькости медиа, якое было еще хотя бы до конца 90-х годов у Беларуси. Это вельми легко проверить по той колькости репрессий и судебных справ дотично незалежных журналистов, не фрилансеров. Так что ставление, да, в принципе, до незалежной журналистики, до сапраўднай журналистики з боку Лукашенко и уладов, зразумело, оно ніяк не меняется, а только вот раз на 5 год клиники, либерализационные процессы, так их назовем, отбываются у громадства перед выборами, то тогда он может дозволить себе усіх по кожному, по одному запар и не кидать на судебные процессы, не штрафовать, хоть это и так отбывается. Все лето, про нам все журналистами был сата. А вот такие заявы родились. Ну а по-третье, разумеется, нема сферы у Беларуси, где Александр Лукашенко не хотел упорядочить, дисциплиновать и так далее. И журналистика тут, я думаю, для него еще амбитное поле, бо она вельми тесно связана с интернетом. Вот, и мы такие спробы неодноразово бачим. Так что это чистой воды популизм. Спрабуе абскардзіць штраф, прысуджаны ёй судом Дзяржынскага району, журналістка-фрылансер Вольга Чайчыц. Я Лукашенко в угле верить не могу. Все, что он кажет, все робится абсолютно наоборот. Тем более, что последним часом тиск на журналистов весь час узмацняется. Раз судовую систему доказать свою невиноватость, что приходится робить, мы никак не можем. Вот совсем недавно мы обскарживали, например, штраф, который выписали мне, у областном суде, они сказали, что моя скарга необоснованная, ну, как бы мне все равно придется выплатить штраф. Штрафы платим, сколько журналистов, яких штрафуют, и весь час повеличивается, зробить нечто некими правовыми способами абсолютно немогчимо. Ну и тем больше, особенно зараз, у час перед выборчей кампанией, когда свобода слова, как николи потребная, конечно, она ущемляется. И я думаю, чем ближе до выборов, и тем больше после выборов, тем за это будет тиск на журналистов узмацняться. Мяркуе Вольга Чайчыц. Родная палітвязня Юрыя Рубцова з Гомеля паглядзелі на сайце Радыё Свабода відэасюжэт пра то, як Александр Лукашэнка адрэагаваў на расказаную яму гісторыю пераследу чалавека, які стаў насіць майку з надпісам «Лукашэнка, ухадзі». Жонка Ядвіга Рубцова паведаміла, што пасля прагляду відэасюжэту ў яе з'явілася нейкая надзея на лепшую долю мужа. Я лично для него здесь просто-напросто отпустила и показала же, что у нас есть демократия, как соблюдается законы. Лично сказал, что это не преступление. Я рассмотрю. Ну, так, если уже говоришь, так надо что-то делать. Красивые слова так все умеют говорить. Сын политвязня Виктор рассказал, что видео на сайте «Свободы», и он поглядел аж 3 раза. Замечательный вопрос задавал, то есть было приятно посмотреть. Я смотрел, я еще 3 раза пересматривал. Надежда такая как бы зародилась, ну, а вдруг, вот. А ответом, что человек там, ну, как всегда, врет, наш президент. Может, где-то там в колонии может немножко измениться отношение, но я думаю, ничего толком не будет, или там начнется требовать помилования писать, как обычная практика. Ну, насколько я знаю своего отца, то он никаких помилований не подпишет, мне так кажется. Віктор Рубцоў кажа таксама, што ён не разумее, за што пераследуюць яго бацьку. Не берусь прогнозировать, что дальше будет. Ну, в сказки не верю. Конечно, да, я понимаю, что вообще, короче, бредово. Ну, мой отец абсолютно не Статкевич, ну, я вообще не считаю, что он с политикой как-то связан, по сути дела. Он не претендовал ни на президента, никакой агрессии не было. То есть, ну, я просто не представляю, что он вообще сидит. Просто бредовая ситуация вообще, по сути дела. Я понимаю, когда это конкурент какой-то, допустим, как Статкевич, он представляет какую-то опасность. Ну, то есть, он участвовал в президентских кампаниях, мой отец не участвовал в никаких президентских кампаниях. Вся вина заключается, что высказал просто свое мнение, которое, ну, я не знаю, через одного высказывают в транспорте, ну, однократно там Лукашенко ухали. То есть ничего нового, такого стратегического важного он не сказал. Я нагадаю, что Юрия Рубцова судили не за ношение майки, а нібыта за образу судді. Его покарали химией и накировали отбывать покарание у вёску Куплин Пружанского района. Там Юрий Рубцов набил себе татуировку на грудях с тем же надписом «Лукашенко, уходи» и потребовал працу за платой $600, якую декларировал керавник державы. Рубцова обвинователи во ухилении, а от отбытия покарания завели новую криминальную справу. І Пружанский районный суд покарал его уже 2 годами колонии. Теперь Юрий Рубцов находится у Барановицким СИЗА и чекает, у какую колонию его накируют. Ці можна прожить у Беларуси, збираючи ягоды и грибы? Ці магчыма, живучи сярод белорусского народу, померти с голоду? И кто наибольш терпел от деятельности подпольной армии краевой? Постреляли людей совсем невинных. Ставрийска, 90 годов кому было. А за что? Ну, кто знает, пришли и все. Про гэта у чарговой передачи серии «Подорожжа свободы». Гэтым разом мы завітаем у вёску Пудзіна, что на Лідчыне. Подорожные нотатки уже не у забаве, хвилина упраз 10, ну а зараз звонок на свободу. Наша слухачка, реагуючи на спальванне продуктов у России, звертая увагу на то, что белорусская милиция часто воюет с бабками, с укропом и игрушками. Задержали фуру с помидорами, а это все ненависть, злоба, может, люди разбогатеют. Треба задержать, треба прогнать. Вы что, люди копейку какую-то будут томить? Вот, поэтому так и робят. Что тут говорить? У Гродне люди приносят то, что вырастили комнатую буханку хлеба. Я не стою около аптеки. И что вы думаете? Там милиционер, Там и два гражданских приходят и пытаются у женщин, на что принесла укроп с хреном. Но это жутко просто. Прогоняют. Понимаете, ну просто бридко это на все это глядеть. Хотя, каб человек копеечки не имел. Титую игрушку, 82 года, женщина, пенсионер, кульгавая, с той палочкой. И стояли, давили, покуль ей оттуль не выжили с того места. И женщина ходит, и на что, не разумея, не понимая. Ну, сколько стояли люди, и никто ничем не отравился. Не дать, задавить. Вот так, иди в магазин. А куди ж та женщина день игрушки? Хай продасть. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Дзве маці-майстрыхі распрацавалі калекцыю нацыянальнай школьнай формы з лёну і з вышыўкай. Блюзка-вышыванка і спадніца для дзяўчынкі ад прыватнай фірмы «Элен Карот» каштуе 800 тысяч беларускіх рублёў, а кашуля і паваўняныя штаны для хлопца 900 тысяч. Падрабязнасці у Александры Дынько. Пакуль бацькі абураюцца, што ў крамах няма школьнага адзення з натуральных тканінаў, дзве мамы ўзялі справу ў свае рукі і шыюць нацыянальную школьную форму з лёну і з вышыўкай. Мы называемся Элен Карот. Гэта маё імя Алена Маркоўка, толькі па-французску. Усмешлівая басаногая Алена распавядае нам пра сваю фірму ў невялікай кравецкай майстэрні на вуліцы Палявой у Менску. Фірме ўсяго год. І працуюць тут дзве мамы-мадэльеркі Алена Маркоўка і Наталля Кажушкова. Вышываная блюзка і спадніца для дзяўчынкі, вышываная кашуля і штаны для хлопца. Усё з лёну, воўны ці паўвоўны і аздобленая аўтарскай вышыўкай. Элен Карот прынцыпова працуе з натуральнымі матэрыяламі і толькі беларускай вытворчасці. Першымі такую школьную форму выпрабавалі дзеці мадэльерак Аленін сын Мікіта і Наталіна дачка Вера, распавядае Алена Маркоўка. Лён у школьнай форме гэта найлепшы выхад. Першае, няма статыкі, бо дзеці рухаюцца. А лён натуральны, ён нівеліруе гэтую негатыў, асяродка самога, да, пранізанага гэтай усе хіміі сучаснай. Па-другое, лён утрымлівае некаторыя такія элементы, якія аказваюць седатыўны эфект, які можа чалавечы арганізм проста праз скуру нават узяць. На штодзень школьнікам лепш набыць адзенне з нябеленага лёну, раяць спадарыні. На пабытовыя перасцярогі, што лён хутка мнецца, у Алены ёсць парада. Мае дзеці праходзілі ўжо цэлы год в такой форме. Магу сказаць, што з боку гленджання мамы лепей не трэба. Яе в мыльны сродак апраліў просто рукамі, павесіў на плечыкі, яно сцякло, можна нават не прасываць на раніцу. Калі дзіцёнак пабегаў вечарам, павесілі на плечыкі, праз, ну, амаль не патрэбен, як некаторыя лічаць, о, лён трэба бесконца праз. Не, мы вынайшлі, гэта працуе на праўду, пульверызатар з тёплай вадой папырскаў на льняное адзенне. Все. Вырабы Элен Карот аздобленыя машыннай вышыўкай. Алена кажа, што іхнія ўзоры гэта па-аўтарску перапрацаваныя цытаты з аўтэнтычных арнаментаў. Узнавіць арнамент цалкам будзе для пакупніка задорага, а такі варыянт тэхналагічны і даступны па грошах. Для дзяўчынкі блюзка-вышыванка і спадніца абыдзецца ў 800 тысяч беларускіх рублёў. Кашуля і паваўняныя штаны для хлопца – 900 тысяч. Свой стыль спадарыні назвалі этна-дзелавым і збіраюцца актыўна яго прапагандаваць. Праўда, на дзелавым адзенні спыняцца не плянуюць. Будуць рабіць, напрыклад, і этна-спартыўнае. Ужо мы не сялянская нацыя, а наш традыцыйны строй, ён адаптаваны пад тое, як людзі рухаюцца на вёсцы. А мы ўжо большасць нашага народа жывем у горадзе, вялікім горадзе, рухаемся па-другому, думаем па-другому, другія ўмовы навогул вот жыцця. І таму і касцюм павінен жыць са сваім народам, каб людзі насілі свой строй, адчувалі сябе этнічнай нацыяй, такой этнікай, менавіта на гэтай зямлі, і каб яны гэта носили в повседенце. Администрация школы, где учатся дети модельерок, на вышиванке за увагу не робила. Алена Марковка кажа, что рекомендациям Министерства адукации ихная форма цалком отповядая. Свою коллекцию Алена и Наталья демонстрировали усяго двойчы, и або два разы я над их просто не верталася. Маленькие модели отмаулялися сдымать свои строи. Теперь Алена и Наталья зробили буклет со своими пропановами и рассылают его по школах. Так что шукайте школьную форму от приватной фирмы «Элен Карот». У майстерни побывала Александра Танько. А зараз гурт «Палац» и песня «Лятів ворон». Летел ворон через сяйона и начал колен клювать, начал колен клювать. Любил парень хорошую девчину.